Imani yangu ni wewe kuwa salamu mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Kwanza habari kuu. Watawala tofauti wa jiji la Bujumbura wanatakiwa kujihudhuru ikiwa walishindwa kutekeleza kwenye kiwango cha asilimia 100 operesheni ya bomoa bomoa iliyofanyika siku chache zilizopita. Awaonya waziri wa mambo ya ndani katika mkutano uliowakutanisha jana Jumatano. Serikali inatakiwa kuwaunga mkono watu na mashirika binafsi ili kufaidika kimaendeleo na kiuchumi pia. Maoni ya kiongozi wa asasi Paksem leo Alhamis katika kipindi na wanahabari. Na ukosefu wa idadi kubwa ya wafanyabiashara ya pikipiki ni changamoto kwa upatikanaji wa chombo hicho cha usafiri nchini Burundi. Ni maoni ya waendesha pikipiki mjini Rumonge, utajuzwa katika taarifa hii inayosimamiwa na François Kimana Kimitambo. Mimi ni Omer Nduayo, jiunge nasi. Isanganiro. Habari kamili. Waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani anawataka watawala wa serikali za mitaa mjini Bujumbura kutumia mamlaka walionayo ili kufanikisha mchakato wa bomoa bomoa wa nyumba zilizojengwa kinyume na sheria. Anawaonya viongozi ambao hawakuweza kutekeleza mchakato huo kwenye kiwango cha asilimia 100 maeneo yao. Katika mkutano na viongozi hao jana Jumatano, waziri Jervendi Rakobucha aliwataka kujihudhuru kwa kushindwa kutamatisha operation hiyo. Baadhi ya viongozi waliohudhuria walieleza miongoni mwa sababu za kushindwa kuwa kuwepo watawala kuwa kuwatawala watu wanaowazidi mamlaka. Romuald niyo yabivuze anadadavua zaidi. Baada ya kutoa ripoti ya zoezi la bomoa bomoa ya majengo yaliyojengwa kinyume cha sheria jijini Bujumbura, waziri wa mambo ya ndani aliwalaumu viongozi tawala katika tarafa tatu za jiji hilo kushindwa kutekeleza mpango wa serikali na kuwaomba kujiuzuru haraka. Kwa mjibu wake, hakuna mzazi anayeogopa akiwa natendea haki watoto wake. Aidha alieleza kuwa hakuna kiongozi tawala anayechukua hatua isitekelezwe. Viongozi wa tarafa tatu kwa upande wao waliwasilisha pingamizi za kutekeleza mpango huo kwa asilimia 100. Hapa walifafanua kuwa hawana uwezo wa kukabiliana na baadhi ya watu waliofumbia macho kubomoa nyumba zao. Mfano wanaotoa ni kamishna mmoja aliyowashambulia kwa matusi hata wanapopita barabarani na wakejeli, akiwaambia kuwa hawana jukumu lolote waendelea kusimulia. Walimuomba kupewa mamlaka na kutaarifu vigogo wanaotajwa kuwa ni sharti wabomowe. Kufuatia hayo, waziri Jeruvendi la Kobucha aliwaomba kutumia mamlaka walizonazo, akieleza kuwa wizara haitaingilia swala hilo. Kwa upande wa meya wa jiji la Bujumbura, amesema kuwa wanajipa fursa ya mwisho. Zoezi la bomoa bomoa ya nyumba zilizojengwa kinyume cha sheria jijini Bujumbura linaelezwa kutekelezwa kwa asilimia 90 katika tarafa za Mkaza na Muha, huku tarafani Nahangwa likihesabiwa kwa asilimia 70. Shukran. Romuald niyo yabivuze. Upigwaji jeki wa taasisi ya watu na mashirika binafsi katika kazi zao za kiuchumi unaweza kuchangia kukwamua inchi kimaendeleo. Maoni ya kiongozi wa asasi Paksem katika kipindi na wanahabari leo Alhamis. Anaitaka serikali kuchukua hatua kali zinazoweza kusaidia taasisi hiyo kuendelea. Fostendi Kumana anaamini kuwa muungano wa idara ya sheria, uongozi, vyombo vya usalama na taasisi hiyo husika, inchi inaweza kufaidika kimapato. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Romuald niyo yabivuze. Nchi huendelezwa na sekta binafsi, maana sekta binafsi ndiyo inatoa ajira, kutoa kodi na ushuru kwa serikali na bidhaa tunazozitumia hata kutuwezesha kuwa na maisha bora. Ila ninasikitishwa na Burundi iliyo katika mataifa maskini, lakini istambue umuhimu wa sekta binafsi na namna ya kuiendeleza. Tunaburura mkia katika swala la kurahisishia wawekezaji. Ni nchi ya kwanza inayopokea wawekezaji kutoka ng'ambo, itaendelea vipi? Tathmini ya kuendeleza biashara ama doing business inaonekana kama imesimama. Nchini watu wengi wanataka kuishi milele kwa ajira inayotokana na sheria ya raisi. Sera za sekta binafsi huenda kuna upendeleo. Mazingira ya haki hata raisi mwenyewe alizungumzia hivi karibuni. Ama kuhusu zabuni, sekta binafsi haiwezi kuendelea bila kushindanisha bei. Kwa upande wa utawala, kuna kile linachokiita mafiga matatu. Kuna utawala, polisi na sheria. Kama taasisi hizo hazirahisishi sekta binafsi kwa heri. Jambo la kusikitisha, wanapata mshahara kutoka sekta binafsi, lakini wasifikirie kuunga mkono watu hao ndipo sa uchumi wa nchi utainuka. Mihimili mitatu hiyo isipojirekebisha ili kila anayefanya kazi yake ahisi uungwaji mkono bila kubuhuziwa kwa haya na yale, kama rushwa ama kusumbuliwa, hatuna mwelekeo. Foste Ndikumana ni kiongozi wa asasi Parseme. Katika ukurasa wa biashara, ukosefu wa wafanyabiashara tosha wa pikipiki ni changamoto kubwa kwa upatikanaji wa chombo hicho cha usafiri nchini Burundi. Maoni ya waendesha pikipiki wanaotumia chombo hicho kiuchukuzi mjini Rumonge wanaomba biashara hiyo kuendeshwa na wafanyabiashara wote wenye nia. Katika mkutano mjini Rumonge jana Jumatano, Consolateur Nitunga, gavana Rumonge, alieleza swala hilo kuwa mada ya tathmini kwa viongozi wenye mamlaka ya juu zaidi yake. Sehemu ya mawe yaliyochimbwa na kampuni Danland iliyoruhusiwa kudadisi kiupelelezi sehemu pa madini aina ya nikeli huko Muremera, tarafa Mugamba mkoani Changuzo, ilifikishwa kwenye wizara yenye dhamana ya madini na nishati ili kufanyiwa vipimo na kituo laka cha ofisi husika na madini nchini Burundi, OBM. Tamko la mkurugenzi wa kituo hicho jana Jumatano katika kipindi na wanahabari, Didas Nhirameba, anajuza kuwa poromoko la bei ya madini aina ya nikel huko sokoni miaka ya 2009 na 2012 ndilo sababu ya kampuni hiyo kujiudhuru. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika vema kupitia masafa ya FM 99.7 mjini Bujumbura na viunga vyake ni kwenye 101 nchini kati. Kama umevuka mipaka, yani uko mbali na Burundi, bofya ama bonyeza kwenye www.isanganiro.org. Gavana Ngozi anajuza kuwepo matumaini ya ulaghai kwenda kupungua mkoani Ngozi kufuatia mafunzo wanayopewa watu wanaotumikia mipakani. Faida za kutumia mpaka mmoja, gestion des frontières AAE unique katika lugha ya Kifaransa, faida za ushirika wa Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ndicho kiini cha mafundisho hayo ya asasi Afrabu kupitia mradi mpaka shamba letu. Kwa wafanyakazi hao wanaotumikia mipakani, ambao miongoni mwao mapolisi, watawala na waendesha biashara ndogo ndogo za uvukaji mpaka. Epipode Baranyikwa anapenda mafunzo hayo kuenezwa hata kwenye mikoa mingine iliyoko karibu ya mipaka. Bado mapema kuwasilisha sheria ya urithi wa wanawake na wasichana nchini Burundi. Tamko la spika wa bunge mkoani Muramvya mwishoni mwa juma lililopita katika mkutano aliofanya na viongozi wa madini. Kwa mujibu wa bwana Gelaze Ndabirabe, wanawake na wasichana wana haki zilizoidhinishwa kisheria, ila kwamba urithi unaweza kuwa chanzo cha mitafaruku kumradi tola. Tumsikilize katika tafsiri ya Etienne Manirakiza. Ni mtu kutorana ndaziko Mambo ya urithi haizungumziwa sana siku zilizopita. Hadi baadhi ya wanawake waishio mjini kuyarudia mara kadhaa. Ila tuligundua kuwa waliozungumzia mambo hayo ni wale waliopita kwenye kiti cha shule, ambao wana nia ya kutaka kupatilisha mila za Warundi. Serikali ikiungwa mkono na wasaidizi wake waliweza kuwatumia mpira raia wa Burundi, hasa wazee, wanaume kwa wanawake. Wote wakijibu kwamba haiwezekani. Walisema kwamba itakapopitishwa sheria ya urithi ya wanawake na wasichana kutatokea vurugu zisizo za kawaida. Walishangaa kuona watu wananana kabla ya sheria hiyo kuidhinishwa. Ndipo kugundua kuwa baada ya sheria kupitishwa hali itakuwa ngumu zaidi. Hivyo kuweni makini. Mila na desturi za Burundi hazijawa tayari kuruhusu operation hiyo kufanyika. Hatuwakani madada zetu, hapana. Kateni kesi mlizonazo kwa kuzingatia sheria iliyopo. Msije mkatumie sheria ambayo haipo. Madada zetu hao watapewa haki zao kulingana na sheria iliyoidhinishwa. Alikuwa Jelaz Ndabirabe, speaker wa bunge, akizungumzia kuwasilisha sheria ya urithi ya wanawake kuwa bado haijawa tayari. Naam, taasisi za maji na umeme zilisifiwa kuwa na changamoto mbalimbali miaka yote iliyopita, kama vile ucheleweshwaji wa kuunganishwa kwa wateja wapya huku wakiwa walilipa kodi zinazohitajika. Thibitisho la katibu wa kudumu katika Wizara ya Maji kwenye warsha ya usimamizi wa huduma za umma kwenye sekta ya maji na umeme iliyoandaliwa na mamlaka ya udhibiti wa sekta ya maji safi na nishati leo Alhamisi. Seremani Hamisi anajuza kuwa kiwango cha upatikanaji wa umeme kitakuwa 30% ifikapo mwaka wa 2027. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi, tukutakie mchana mwema.